side of the sun, leaving with a feeling I don't know how I'm dealing with loving you the once I knew the special way and what to do to make you stay. Om de show mee te beginnen op deze maandagavond. Janis Ian, The Other Side of the Sun. Vanavond is de muziek zoals iedere maandagavond zo'n beetje samengesteld door Anja van Aalst. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik hoop dat je het weekend hebt overleefd. Ja, is het een beetje gezellig geweest? En heb je je eerste werkdag er alweer op zitten? Tja, het is wat. Of misschien heb je vandaag lekker niks gedaan. Zou ook zomaar kunnen. Want hier en daar is het al carnavalsvakantie, nietwaar? Wat ga ik doen in de show? Nou, ik ga je lekker verwennen met veel muziek. Zoals ik al zei, een lijst samengesteld door Anja van Aalst. En ik heb een paar interessante onderwerpen die zijn aangeleverd door onze collega's. Zo gaan we het hebben over Marjoleine van Apre. Zij wordt de nieuwe stadsdichteres van Vlaardingen. Tja, dat is interessant. We gaan kennis met haar maken. We gaan ook kennis maken met de schoolaanpak van Skillis. Want die schoolaanpak blijkt te helpen. En verder hebben we nog een Mijnheerense werf. Ze noemen het anders, hè? De Menheerense werf, ja. Is onlangs gestart met de restauratie van een oud RTM-scheepje. Hoe dat zit, dat hoor je straks hier allemaal in jouw late avond. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. And I think I is weer lekker. Zoals altijd. Linda Ronstadt in De Late Avond. Long, long time. En Cool in the Gang in Cherish. De mooiste muziek hoor je hier aan het einde van je dag op jouw lokale omroep. Hier in De Late Avond. Maar we gaan je ook informeren over wat er gebeurt zo al in de regio. Marjoleine van Aperen wordt de nieuwe stadsdichter van Vlaardingen namelijk. Ze is daarmee de zevende op rij die deze erebaan op zich neemt. Naar verwachting zal ze eind februari worden geïnstalleerd door de gemeente Vlaardingen. Daarover gaat ze in gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Ik ga Marjoleine van Aperen feliciteren, want ze is de nieuwe stadsdichter van Vlaardingen. Welkom en gefeliciteerd. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Hoe word je dat, stadsdichter? Je wordt stadsdichter door een gedicht toe te sturen. Hmm. dan eigenlijk het beste gedicht te hebben. En dan word jij de stadsdichter. Ja, en waar wie stuur je dat dan toe? Commissie? Ja, het is een commissie die de hele zaak begeleidt. Precies, ja. En dan ben je één van velen. En dan kijkt er een jury naar van een aantal koppen. En dan op een dag hoor je van, jij mag het zijn. Verrast? Ja. Erg leuk. Je had het niet verwacht? Ja, niet verwacht. Je hoopt het. Ja. Maar ja, goed, om dan te zeggen meteen van, ik ga het worden. Dat kan niemand natuurlijk zeggen. Nee. En wat is de functie van stadsdichter in Vlaardingen? Wat wordt er van je verwacht? De verwachtingen zijn enerzijds natuurlijk heel hoog gespannen. Want als stadsdichter representeer je een stad en wil men dat je gewoon Vlaardingen leuk op de kaart zet. Ja. En dat ga ik natuurlijk ook doen. Ja. En aan de andere kant is er niet echt een push vanuit de gemeente. Ook geen functieomschrijving of zo. Je moet dit en je moet dat. Nee. Het concept is vrij ruw. Ja. Dus dan kun je zelf allerlei invulling aan geven. Ja. Maar het gaat wel om dichten en om taal. Natuurlijk. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. En op de actualiteit. En wat dan wel zo is dat er opdrachten komen. Mm-hmm. Dus met enige regelmaat word je gevraagd voor het een of het ander een gedicht te maken. Het is natuurlijk sowieso een kwestie van goed op de hoogte zijn wat er relt en zelt in de Vlaardingen. Ja. En in de maatschappij ook wel eromheen. Want daar kun je natuurlijk ook gewoon over schrijven. Het hoeft niet allemaal toegespitst zijn op deze stad. Oh, dat hoeft niet. Nee, stadsdichter van Vlaardingen zou ik denken, dan gaat het toch merendeels over Vlaardingen. Natuurlijk. Maar het mag ook anders zijn. Ja. En alle zaken die kunnen naar voren komen. Waar haal je de inspiratie vandaan? Ja, uit het leven, denk ik. Maar... Ja, uit het leven inderdaad. Ja. Ik zeg eigenlijk altijd maar, inspiratie ligt op straat. Of in een gesprek wat ik hoor en dan vang ik iets op en denk, en dan gaan mijn gedachten met me aan de haal. En dan denk ik, grappig, ik zie hier een bepaalde metafoor in met iets of een beeldspraak. Mm-hmm. En dan kan je aan de natuur denken of wat dan ook. Of ik hoor een leuke zin uitgesproken die op zich al het begin van een gedicht is. Ja, en dan... Ja, dan gaat het al stromen. Ja. Dan ben je er eigenlijk altijd mee bezig. Ja. Ja, eigenlijk wel. Je hebt wel wat ruimte in je hoofd nodig, dat wel. Hmm. Dus net zoals heel veel schrijvers heb ook ik wel eens een writer's block. Ja, ja. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken een opdracht hebt, ja, dan heb je gewoon een opdracht. En dan moet het op een gegeven moment af zijn. Ja, en dat gaat dan ook wel, want het is heel duidelijk waarover je gaat schrijven. Het zijn niet de eerste gedichten die je maakt, want je bent er al langer mee bezig, toch? Dat klopt. Ruim 10 jaar ben ik aan het schrijven. Mm-hmm. Ja, en dat wordt steeds meer en steeds leuker. En het is ook gewoon een hele leuke scene om in te bewegen. Ja. Hoe lang is de functie? Die is voor 2 jaar. 2 jaar? Ja. Ze dus zitten 2 jaar aan vast. Ja. Maar wel heel leuk. Wou net zeggen, dat vind ik ook heel fijn. Ik zie het ook, dus dat kan ik rustig zeggen. Nou, er komt veel op je pad. Marjoleine van Aperen, de nieuwe stadsdichter van Vlaardingen. Heel veel succes. Heel veel inspiratie ook. En dank voor het gesprek. Nou, heel hartelijk bedankt. Ik heb er heel veel zin in. Dank u wel. Je n'avais rien dit à mes bons copains du

Zag er altijd heel fraai uit, eerlijk gezegd, hoor, Spargo. Die hele lange jongen met dat rossige haar en dat kleine vrouwtje. Als ik zo lelijk mag zijn om dat zo te zeggen. Spargo en Sometimes en ervoor Poppies met Isabel Jutemme. Ze kwamen vanavond weer eens op visite. Straks gaan we het hebben over schoolaanpak of Skillis. Dat werkt. Hoe het zit, hoor je zo meteen na Norah Jones. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. So carry on. Jones, Carry On. Op woensdag 15 maart aanstaande lanceert CED-groep de schoolbrede aanpak Skillis. Met deze aanpak ontwikkelen leerlingen zich tot zelfverantwoordelijke personen. Mensen die over vaardigheden beschikken om mee te kunnen bewegen in de snel veranderende samenleving. Op dit moment werken er al een paar scholen met Skillis. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over de schoolaanpak Skillis en die helpt leerlingen toekomstbestendig leren. Daar ga ik over praten met mevrouw Lisette Lichtendag-Royers. Ze is unit manager bij de CED-groep. Welkom. De CED-groep schoolaanpak, wat is dat precies? Wij zijn een landelijke organisatie die probeert om scholen te ondersteunen in het geven van goed onderwijs aan leerlingen. We doen het op verschillende manieren. Eén manier is dat wij op scholen begeleiden. Eigenlijk wat consultants in het bedrijfsleven doen, doen wij op scholen. En dat is dan individueel op die school. En een andere manier waarop wij proberen leerkrachten te ondersteunen, goed onderwijs te geven, is door te ontwikkelen. Dus wanneer er grotere problemen zijn in het onderwijs in Nederland, waar meerdere scholen mee te maken hebben, dan proberen wij met externe financiering, dus een fonds of een overheid of een bestuur die daarvoor betaalt, samen met scholen te komen tot oplossingen die niet alleen op die school werken, maar die eigenlijk in heel Nederland werken. Skillis, is dat zo'n aanpak? Skillis is zo'n aanpak, inderdaad. En wij zijn met Skillis begonnen omdat er in onderwijsland grote discussies waren, internationaal eigenlijk wel, over zijn wij de kinderen nog aan het leren wat ze nou eigenlijk moeten leren wanneer je kijkt naar de toekomst. Ja, want de hele wereld verandert vrij snel. Dan hebben we het onder andere over, over het internet en allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Sociale media en andere manieren van leren voor kinderen ook. Hè? Ja, klopt. En met name wat je zegt, dat is wel een kernwoord. Het gaat zo snel. En hoe je ook denkt over hoe de wereld eruit gaat zien in de toekomst, wat je natuurlijk niet weet. Eén ding wat je eigenlijk wel makkelijk door kunt trekken is de lijn dat het inderdaad zo ontzettend snel gaat. De veranderingen gaan snel. En daar hebben heel veel hooggeleerde heren en dames en mensen die zich breed publiceren op dit soort terreinen over nagedacht en met grote modellen gekomen. En wij hebben echt zitten denken van met elkaar van oké. Hoe pak ik dat nou op om dat praktisch in de praktijk toe te passen natuurlijk? Je kunt wel allerlei theorieën bedenken, maar hoe ga je dat in de praktijk toepassen? Klopt, en wat doet er nou echt toe? Want natuurlijk ICT, dat is iets wat heel veel genoemd wordt. En je noemt zelf ook al het internet en sociale media. Maar wat is het nu echt wat daar anders aan is? En wat is er nu echt waar we de kinderen mee zouden kunnen helpen om zich ook in de toekomst goed als een goed mens, een goed burger te kunnen redden? En wat kwam daaruit? Wat was daarop het antwoord? Nou, het antwoord was dat we eigenlijk willen om ze te helpen een weg te gaan lopen. En onze slogan is daarom ook geworden: waar een skill is, is een weg. Een skill is het Engelse woord voor vaardigheid. Skill is het Engelse woord voor vaardigheid. Dus wij willen ze een aantal vaardigheden meegeven waarop ze hun eigen weg leren lopen. En dan wilden we eigenlijk ook proberen die hoeveelheid aan vaardigheden niet enorm groot te laten zijn, maar echt die te pakken waarvan wij denken dat ze ertoe doen. En zo zijn we uitgekomen op de vaardigheid denkkracht, perspectief nemen, samenwerken en zelfregulering. Nou, grote woorden. En daar valt ook enorm veel onder. Dat hebben we ook netjes onderverdeeld nog voor scholen om er goed beeld bij te vormen. En wat we ook gedaan hebben is het meer naar de leerling te brengen. Door te zeggen van nou, eigenlijk kan je die vaardigheden zien als een soort van rollen die je allemaal hebt als je nu al en maar ook later in de maatschappij staat. Dus denkkracht, dat houdt eigenlijk in dat je de rol hebt van een sterke denker. En wat we dus proberen is leerlingen te laten zien wat je daaronder kunt verstaan. Ook welke bekende mensen bijvoorbeeld sterke denker zijn. Of welke bekende mensen een open kijker zijn. En zodat ze een beeld krijgen van nou, dit is wat we met elkaar proberen om te leren. En ik ben misschien nu nog geen sterke denker, maar als ik daar samen met mijn medeleerlingen en de juf en de mees mee aan de slag ga, dan kan ik best een sterke denker worden. 15 maart, dus de conferentie hierover. Waar gaat het plaatsvinden? Isola Theater. En is iedereen van harte welkom? Ja, je kan er informatie over vinden op www.cdgroep.nl/skillis. En daar staat alles in handzaam formaat. En vragen stellen kan dan 15 maart in het Isola Theater in Capelle aan de IJssel. En bij mij sowieso. Prima. Hartelijk dank mevrouw Lisette Lichtendag-Royers, unit manager bij de CED Groep Schoolaanpak. Bedankt. Wel eens af, wordt het nog beter? Je bent nieuwsgierig, maar je wilt het niet weten. Alles gaat heel even niet volgens plan. Het spel de liefde speel je echt met z'n tweeën. Het is zo simpel, je moet geven en nemen. Het is veel meer dan alleen houden van. Ik sluit uit mijn ogen en denk hoe het begon. Ik lees je gedachten en weet weer waarom. Voordat ik een traan langs je wangen zie gaan, moet er een weg uit dit alles bestaan. Door de kamer en ons plan. Sluit mijn ogen, denk aan hoe het begon. Ik lees jouw gedachten en weet niet waarom. Voordat ik een traan langs je wangen zie gaan, moet er een weg uit dit alles bestaan. Ik probeer er van alles, maar ik weet niet hoe ik jou herinneren moet. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Far away. elke droom voldoet. Tuurlijk. Jason Donovan, zo op de late avond aan het einde van je maandagavond. En voor Nick en Simon en Herwinnen. Heel mooiste muziek. En de leukste onderwerpen hoor je hier. Zometeen nog één onderwerp. We gaan het hebben over een oude boot. Ja, van de RTM. Wordt gerestaureerd. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen na Dusty Springfield. Dusty Springfield, jawel, die tot in de 90 jaren nog hits scoorde in Engeland. Maar deze kwam uit de jaren 60, 1966 om precies te zijn. You don't have to say you love me. Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over de Menheerse Werf in Middelharnis. Die is onlangs gestart met de restauratie van een oud RTM-scheepje, de Anna Jacoba. Ze zijn nu op zoek naar vrijwilligers om dit scheepje op te knappen. En presentator Martin Vermeulen vroeg aan Koert de Heer wat voor vrijwilligers ze eigenlijk zoeken om dit mooie object op te knappen. Ja, daar kan ik natuurlijk een heel mooi verhaal op hangen van een mooie dame die gemasseerd moet worden door handige handjes. Lief wel, ja. Ja. Nee, wij zijn bezig, althans met de voorbereiding van de restauratie van het laatste veertje van de grote veerboot die de RTM ooit had, hè, de Rotterdamse trammaatschappij. En daar is er nog één van over, dat is de Anna Jacoba, mooie dubbele naam. En Anna Jacoba is maar een heel klein dametje, nog geen 10 meter, uit 1932. En dat scheepje dat gaan we restaureren voor het RTM-museum. En daar gaan we binnenkort aan beginnen. En eigenlijk, ja, er waren zoveel. We hebben dan wat foto's gepost van het transport en de plaatsen. En er waren zoveel leuke reacties. Toen dacht ik, hey, dat is eigenlijk wel een mooi project naast de MDT. Om eens te kijken of we dat met vrijwillige handen ook verder kunnen brengen. Ja, zeker. Want dat zat los van het project van de MDT. En dat is de grote boot die daar ligt. Johanna Hendrika. Die is uit 1896. Hè? Dat is die beugelsloep. Ja. En dit is de Anna Jacoba. En dat is een bootje wat echt heeft gevaren. Hè? Volgens mij ook over het Haringvliet, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, eigenlijk had de RTM natuurlijk een paar grote veerschepen op vaste lijnen. Maar er waren ook een hele zwik kleinere bootjes. Die werden ingezet op tijdelijke verbindingen bijvoorbeeld. Plekjes waar niet zo heel veel passagiers overgingen. En de Anna Jacoba, daar konden dan wat fietsen op. En zeg maar 12 man passagiers. Ja. En dan voer dat van bijvoorbeeld Galatese haven naar de andere kant. Ja. Naar Brabant. Ja, zo. Nee. Ja. Dus ja, en die is nu die ligt nu bij jullie op de werf. En je bent nu op zoek naar mensen die wat handig zijn in het werken met metaal, met hout, met andere materialen. Maar ook wel wat kunnen slopen, maar wel met enige zorg. Hè? Want het is wel een echt een oud scheepje wat met enige liefde moet worden behandeld. Ja, dat geldt inderdaad altijd voor de... We willen ook van de Anna Jacoba een varend monument maken. Dat is de MD10. En dan is het heel belangrijk dat je in ieder geval bewaart wat er nog is. Ook al is dat misschien technisch niet in orde meer. Maar dat je dan in je restauratie een leidraad hebt hoe je dat terug gaat brengen. En dat is bijvoorbeeld bij de MD10 hebben we... Een paar weken geleden konden we een meting van de huid doen. En heel veel mensen schrikken dan van het resultaat. En wij waren heel blij. Dat was veel minder erg dan we hadden gedacht. Maar dan blijkt dat je 60% van het onderwaterschip moet gaan vervangen. Ja, dus we hebben dat allemaal bij het slopen origineel laten zitten. Maar toch moet het er nu uit. Goed, je weet wel precies hoe het dan zat. En welke nagels en op welke spanten. Dus ja, een beetje gevoel met zo'n oud scheepje is wel belangrijk. Maar ontzettend leuk project om aan te werken, die Anna Jacoba. Het is natuurlijk een hele mooie, ik zou bijna zeggen, een vingeroefening voor het grote werk. Op wat voor termijn gaat dat beginnen, die restauratie? Nou, wij willen eigenlijk, we zijn nu eigenlijk bezig met de inventarisatie van schepen. Overal snuffelen en we halen wat dingen los. Maar de echte start is 1 maart. Maar het zou mooi zijn als we voor die tijd natuurlijk een aantal mensen hebben. Nou moet ik zeggen dat er al... Ik geloof nu 4 mensen na aanleiding van onze zoektocht hebben gemeld. Dus dat is hartstikke mooi. En dan zie je ook gelijk dat er mensen zijn die veel bredere interesse hebben. En natuurlijk ook de MD10 en wat we verder met de werf aan het doen zijn. Ja. Dus dat is prachtig. Ja, dat is mooi. Want ja, er zijn meerdere ontwikkelingen bij de werf. Ik zie ook bijvoorbeeld een visserijspeeltuin met 10 speel- en leerobjecten. Kan je daar iets meer over vertellen? In de officiële jargon heet dat dan een edutainment voorziening. Ja, kijk eens, mooi. Ik vind het een vreselijk woord. Dus wij hebben gezegd, nou wat is het nou eigenlijk? Het is een speeltuin waar je al spelend heel veel dingen kan gaan leren over de visserij van rond 1900. Hè, toen de MD10 nog voer. Maar ook we trekken dat ook door naar nu. Van hoe ziet die Zuid-Hollandse Delta bij ons er nu uit? Hoe vaar je daar eigenlijk? Wat voor systemen heb je om er te kunnen varen? Hoe werken tonnen bijvoorbeeld? Hè? Als een gul beboeid is door Rijkswaterstaat, hoe zit dat dan in elkaar? Hoe werkt zeilen eigenlijk? Nou, dat zijn allemaal 10 objecten die staan buiten bij ons op de werf. En als je die allemaal doet, dan zeg je speeltuin, denk je aan kinderen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook altijd helemaal geweldig vind. Hè? In Rotterdam heb je professor Plons op de bovenste verdieping. En professor Plons is mijn favoriete afdeling. Dat kun je lekker doen. Maar goed, dat zijn wij dus van plan op de werf. En dat gaan we allemaal op de werf zelf maken. Dus dat zijn ook klussen die we op de werf doen. En als we dan klaar zijn, dat zou dan deze zomer moeten zijn eigenlijk. Dan hebben we dus een visserijspeeltuin Goehee Overvlak heen. Hoe kunnen mensen zich aanmelden om als ze zeg maar warm zijn gelopen om daaraan deel te nemen? Nou, via mail is het makkelijkst. info@menheerserwerf.nl. En op onze website www.menheerserwerf.nl staat ook een contactformulier. Dus dat kan ook. Dat gaat naar hetzelfde adres. Okay. En anders wil natuurlijk ook gebeld worden. En dat dan met mij. 06141 98448. Oké, en dan bel je met Koert de Heer en hij weet alles over de gebeurtenissen op de Menheerserwerf. En ook over deze restauratie van de Anna Jacoba. En met deze bijdrage van Slogo, de lokale oproep voor Goehee Overflakkee, is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Tot besluit van de show, Count on Me van Bruno Mars. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je zo meteen slapen, wilt rusten, prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Tot morgen. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need.